Розділ 12. Посли. Другого дня вся людність Парижу вийшла на передмістя Сент-Антуан, звідки, згідно з ухвалою, мали в'їхати посли до міста. Шеренги швейцарців стримували юрбу. Загони кіноти розчищали проїзд сеньорам та придворним дамам, що виїхали на зустріч кортежеві. Незабаром на височині Сент-Антуанського аббатства з'явився загін вершників у червоних і жовтих вбраннях, у хутряних шликах та плащах, широкими кривими шаблями в руках, як у турків. З флангів їхали офіцери. За першим загоном з'явився другий, вбраний з пишнотою зовсім східною. І вже за цим загоном їхало чотири посли, що якнайкраще репрезентували найбільш міфологічне з рицарських королівств XVI століття. Один з послів був єпископ Краковський. На ньому було напівдуховне, напіввійськове вбрання, що сяяло золотом і дорогоцінним камінням. Білий кінь його з довгою хвилястою гривою виступав, високо підіймаючи ноги, і, здавалося, видихував вогонь з ніздрів. Ніхто не подумав би, що вже цілий місяць благородна тварина робила по 15 льє щодня по дорогах, які погана погода зробила майже непрохідними. Побіч єпископа їхав воєвода Ласко, могутній магнат, близький до короля, багатий і гордий. За двома головними послами, яких супроводили ще двоє вельмож, їхав великий гурт польських панів, коні яких, вбрані в шовк, золото й дорогоцінне каміння, викликали гучні похвали юрби. Справді, французькі рицарі, незважаючи на їхні багаті виїзди, були цілком затьмарені новоприбулими варварами, як вони їх погордливо називали. До останнього моменту Катерина сподівалася, що прийняття послів буде ще відкладено, і рішучість короля поступиться перед його слабкістю. Але коли настав призначений день, коли вона побачила, що Карл, блідий як привид, надів пишну королівську мантію, вона зрозуміла, що треба хоч про око скоритися цій залізній волі, і почала думати, що найкращим виходом для Генріха Данжу буде те почесне вигнання, на яке він був засуджений. Після сцени, що змусила Карла злягти в постіль, він зовсім не згадував про Катерину. За винятком тих кількох слів, які він вимовив, коли побачив її в момент виходу з кабінету. Усі в Луврі знали, що між ними сталася сутичка, але ніхто не знав причин її, і навіть найсміливіші тремтіли перед цією холодною мовчазністю, як птахи тремтять перед погрозливою тишею, що віщує бурю. Проте в Луврі все було готове для прийняття послів. Щоправда, готове не для свята, а як для якоїсь похмурої церемонії. Слухняність не мала в собі ні радості, ні захоплення. Відомо було, що Катерина мало не тремтить, і всі тремтіли. Велика приймальна зала у палаці була приготовлена, а що такі зібрання відбувалися, звичайно, прилюдно, то гвардійці і вартові дістали наказ впустити разом з послами стільки народу, скільки могло вміститися в залі у дворі. Париж являв собою таке видовище, яке завжди являє велике місто в аналогічних обставинах. Увесь він був привітність і цікавість. Проте, коли б хтось добре придивився в цей день до столичної людності, він побачив би в юрбі чесних городян, що дивилися на все наївно роззявивши рота, чимало закутаних у великі плащі людей, які здалеку подавали один одному знаки – то очима, то рухами руки, а при близькій зустрічі тихенько перемовлялися кількома короткими, але значущими словами. А втім, ці люди були, здавалося, дуже зацікавлені кортежем, ішли за ним у перших рядах і ніби діставали накази від поважного старого чоловіка, чорні й швидкі очі якого, незважаючи на сиву бороду і брови, свідчили про бадьорість та діяльність. Справді, цей старий, чи то власними силами, чи за допомогою своїх супутників, встиг у числі перших прослизнути до Лувру і завдяки поблажливості начальника швейцарів, доброго гугенота і поганого католика, незважаючи на своє зречення, знайшов собі місце якраз за послами, прямо проти Маргарити і Генріха Наварського. Генріх, якого Ламоль попередив, що Демуї, переодягнувшись, буде на засіданні, роздивлявся на всі боки. Нарешті очі його зустрілися з очима старого і вже не відривалися від них. Зроблений Демуї знак ствердив здогадки короля Наварського. Бо Демуї був переодягнений так добре, що сам Генріх не був певен, чи справді цей старий чоловік з сивою бородою той самий безстрашний ватажок гугенотів, який днів 5-6 тому вчинив такий завзятий опір. Якесь слово, сказане Генріхом на вухо Маргариті, примусило королеву звернути погляд на Демуї. Потім її прекрасні очі почали блукати в глибині зали, вона шукала Ламоля. Але даремно, Ламоля не було там. Почалися промови. Перша промова звернена була до короля. Ласков від імені Сейму просив у короля згоди на прийняття польської корони принцем з французького королівського дому. Карл відповів коротко і ясно, згодою, і переставив польським послам брата свого, герцога Данжу, про відважність якого відзивався з великою похвалою. Він промовляв по-французьки, а тлумач перекладав його відповідь фразу за фразою. І в той час, як тлумач перекладав його слова, король підносив до вуст хустку, і за кожним разом на хустці з'являлася кривава пляма. Коли Карл скінчив свою відповідь, Ласко повернувся до герцога Данжу, вклонився йому і почав латинську промову, пропонуючи престол від імені польського народу. Герцог, даремно намагаючись тримати хвилювання, відповів теж латинською мовою, що він з вдячністю приймає честь, яка йому пропонується. Увесь час його промови Карл лишався на ногах, стиснувши вуста і дивлячись на нього поглядом нерухомим і погрозливим, як погляд орла. Коли герцог Данжу скінчив, Ласко взяв корону ягелонів, що лежала на червоній бархатній подушці, і поки польські вельможі надівали на герцога Данжу королівську мантію, передав корону до рук Карлу. Карл зробив знак братові. Герцог Данжу схилився перед ним на коліна, і Карл власними руками поклав на його голову корону. Після цього два королі обмінялися поцілунком, одним з найненависніших, якими будь-коли обмінювались брати. Тоді герольд проголосив: «Олександр Едуард Генріх Французький, герцог Данжу, коронований королем польським, хай живе король польський!» Усе зібрання відповіло однодушним покликом: «Хай живе король польський!» Потім Ласко звернувся до Маргарити. Промову прекрасної королеви залишено було на кінець. Це була люб'язність, яку їй зробили тільки для того, щоб дати блиснути своїм прекрасним геніям, як казали тоді. Отже, всі з великою увагою вислухали її відповідь, виголошену теж латинською мовою. Ми вже бачили, що Маргарита склала її сама. Промова Ласко була скоріше похвальним словом Маргариті, ніж промовою. Хоча він був і сармат, але захопився чарівністю прекрасної королеви Наварської і мовою Овідія. Але стилем Ронсара сказав, що виїхавши з Варшави серед глибокої ночі, він і товариші його не знали б, як знайти шлях, коли б їх, як волхвів, не вели дві зорі, які ставали всі все яснішими, коли вони наближалися до Франції, і в яких вони пізнали тепер прекрасні очі королеви Наварської. Потім, звертаючись від Євангелія до Корана, від Сирії до Патрейської Аравії, від Назарета до Мекки, він закінчив, сказавши, що ладен зробити те, що зробили запальні послідовники пророка, які, раз мавши втіху глянути на його гробницю, виколювали собі очі, гадаючи, що після такого щастя немає в світі нічого, на що варто було б дивитись. Промова ця була вкрита оплесками тих, хто знав латинську мову, бо вони поділяли думку оратора, і тих, хто нічого не розумів в ній, бо їм хотілося показати, що й вони її зрозуміли. Маргарита відповіла люб'язному Сарматові ласкавим поклоном, а потім, звертаючись, як і досі, до посла, але дивлячись на Демої, промовила: «Quod nunc hac in aula inspirati adestis exultaremus ego et conjuns, nisi ideo imineret calamitas, stileset non solum fratris, sed etiam amici orbitas». Слова ці мали в собі подвійний зміст. І хоч звернені були до Демої, можна було вважати, що вони стосуються Генріха Данжу. Отже, герцог відповів на них знаком подяки. Карл не пам'ятав, чи ця фраза записана була в промові, яку він ухвалив кілька днів тому, але не надав великої ваги словам Маргарити, бо знав, що промова її має значення звичайної чемності. До того ж він погано знав латину. Маргарита вела далі. «Адео долемур атедівіді ут текум професіщі маліус семус, сед ітіам фатум куо нунк сіне ула мора лютатія седера джуберіс ак ін урбе детінет». Легко згадатися, що Демої з глибокою увагою слухав ці слова, звернені до послів, але призначені для нього одного. Генріх теж двічі чи тричі з запереченням нахилив голову до плеча, щоб дати молодому гугенотові зрозуміти, що Далансон зрікся. Але цього знаку, що міг бути випадковим рухом, було б не досить для Демої, коли б слова Маргарити не стверджували його. В той час, як він дивився на Маргариту і всю свою увагу віддавав її словам, двоє чорних очей, що блищали з-під сивих брів, вразили Катерину. Вона здригнулася, як від удару електричного струму, і вже не відводила погляду від цієї частини зали. «От дивна постать», – бурмотіла вона, зберігаючи на обличчі відповідний до церемоніалу вираз. «Хто цей чоловік, що так пильно дивиться на Маргариту, і що на нього так само пильно дивляться Маргарита і Генріх?» Тим часом, як королева Наварська вела далі свою промову, вже відповідаючи на люб'язність польських послів, а Катерина ламала собі голову, міркуючи, хто б це міг бути, цей вродливий старий чоловік, до Катерини підійшов ззаду церемонімейстер і подав їй пакет із напарфуманого атласу, в якому був аркуш паперу, складений вчетверо. Вона відкрила пакет, вийняла папір і прочитала. «Морвель за допомогою підкріпних ліків, які я дав йому зараз, набрався нарешті деякої сили і спромігся написати ім'я людини, що була в кімнаті у короля. Людина ця – пан Демої». «Демої», – подумала королева. «Ну і було таке перечуття. Але цей старий… А, Конспетто, цей старий і є…» Катерина завмерла з пильним поглядом і розкритим ротом. Потім, нахилившись до вуха капітана гвардії, що стояв коло неї, сказала: «Подивіться, пане Денонсей, але не подаючи виду, подивіться на пана Ласка, що промовляє в цю хвилину. А ззаду його, от-от, бачите того старого чоловіка з сивою бородою у чорному бархатному одязі?» «Так, пані», – відповів капітан. «Добре, не спускайте з нього очей». «Того, якому король Наварський зробив знак?» «Саме того. Станьте при Лувських воротях з десятком солдатів, і коли він виходитиме, покличте його від імені короля на обід. Якщо він піде за вами, відведіть його в кімнату і тримайте там як ув'язненого. Якщо ж поставить вам опір, захопіть його, живого чи мертвого. Ідіть, ідіть». На щастя, Генріх, дуже мало зважаючи на промову Маргарити, весь час не спускав очей з Катерини і не пропустив жодної зміни виразу її на обличчі. Бачачи, що очі королеви матері з такою лютістю вп'ялися в Демої, він занепокоївся, а коли ж побачив, що вона дала якийсь знак капітанові гвардії, зрозумів усе. В цей самий момент Він зробив той рух, який здивував пана Денонсея, який мав значити «Вас викрито! Рятуйтеся зараз же!» Демої зрозумів цей рух, що найкраще завершував частину промови Маргариту, звернену до нього. Говорити вдруге йому не довелося. Він замішався в юрбі і зник. Але Генріх не заспокоївся, поки не побачив, що пан Денонсей підійшов до Катерини і не побачив сперекривленого її обличчя, що Денонсей спізнився. Аудієнція закінчилась. Маргарита обмінялася з Ласком ще кількома словами неофіційно. Король, похитуючись, встав, вклонився і вийшов, спираючись на плече Амброаза Паре, який не відходив від нього після припадку. Катерина, бліда від гніву, а Генріх, німий від туги, вийшли за ним. На герцога Д'Алансона під час церемонії ніхто не звертав уваги, і погляд Карла, що ні на хвилину не відривався від герцога Д'Анжу, не зупинився на ньому. Новий польський король почувався людиною пропащою. Далеко від матері, викрадений цими північними варварами, він був подібний до Антея, сина землі, що втратив силу, коли Геркулес підняв його над землею. Герцог Д'Анжу гадав, що опинився поза межами Франції і навіки втратив французький престол. Отже, замість того, щоб супроводити короля, він пішов за матір'ю. Він знайшов її не менш похмурою і заклопотаною, ніж був сам, бо вона все думала про те тонке і насмішкувате обличчя, якого не спускала з очей під час церемонії, про того беарнця, для якого доля ніби розчищала місце, змітаючи перед ним королів, принців, ворогів і всі перешкоди. Побачивши, що її улюблений син, блідий під короною, змучений під королівською мантією, в безмовному благанні щиплює, простягає до неї прекрасні свої руки, Катерина встала і пішла йому назустріч. «О, мамо!» – скрикнув польський король. «Я засуджений вмерти в вигнанні!» «Сину», – сказала Катерина, – «ви так швидко забули про рукування Рене? Заспокойтеся, ви недовго будете там». «Мамо, благаю вас», – сказав герцог Д'Анжу, – «при першій зачутці, при першій підозрі, що корона французька може бути вакантною, повідомте мене». «Будьте спокійні, сину», – сказала Катерина. «До самого того дня, якого ми обоє чекаємо, в моїй стайні увесь час стоятиме осідлений кінь, а в моєму передпокої дожидатиме кур'єр, готовий рушити до Польщі». Розділ 13. Орест і Пілад. Після виїзду Генріха Д'Анжу мир і щастя повернулися в Лувр, в це огнище сім'ї Атрідів. Карл, забувши свою меланхолію, знову набирався сили і здоров'я, полюючи з Генріхом та розмовляючи з ним про полювання, коли не міг полювати. І дорікав йому лише за одне – за байдужість до полювання з птахами, кажучи, що він був би справжнім принцем, коли б умів дресирувати соколів, кречетів та яструбів, так само добре, як лягавих та інших. Катерина знову стала доброю матір'ю, лагідною до Карла і Д'Алансона, ласкавою до Генріха і Маргарити і привітною до пані Деневер і пані Десов, посилаючись на те, що Марвеля поранено при виконанні її наказу, дійшла в доброчесності до того, що двічі відвідала його в домі на вулиці Серізе, де він потроху видужував. Маргарита й далі вела своє кохання на іспанський лад. Щовечора вона відчиняла вікно, перемовлялася з Ламолем, жестами та листами, і в кожному з своїх листів молодий чоловік нагадував прекрасній королеві, що вона обіцяла йому в нагороду за вигнання приділити кілька хвилин на вулиці Клош-Персе. Тільки один чоловік почував себе самотнім і покинутим у Луврі, що знову став таким тихим і мирним. Це був наш друг, граф Анібал де Кокона. Звичайно, знати, що Ламоль живий, значило немало. Бути улюбленцем пані Деневер, найвеселішої і найхимернішої жінки в світі, значило багато. Але все щастя побачень віч-навіч із прекрасною герцогинею Всі втішання Маргарити про долю їх спільного друга не варті були в очах п'ємонця однієї години, проведеної з Ламолем у друга Лагрюєра за кухлем доброго вина, або безсоромного блукання по таких паризьких закутках, де чесний дворянин міг добре переплатитися своєю шкурою, гаманцем або одежею. На сором людству треба признати, що пані Деневер нетерпимо ставилася до суперництва Ламоля. Не можна сказати, щоб вона ненавиділа провансальця, навпаки, захоплена тим непереможним інстинктом, який спонукає кожну жінку мимоволі кокетувати з коханцем іншої жінки, надто ж коли жінка ця її подруга, вона не скупилася для Ламоля на блискавки своїх ізумрудних очей. І Кокона міг би позаздрити відвертим стисканням рук та всяким знаком приязні, які щедро приділяла герцогиня його другові в дні примх, коли зоря п'ємонця, здавалося, згасала на небі його прекрасної коханки. Але Кокона, що ладен був жодному перерізати горло за один погляд очей своєї дами, був такий неревнивий до Ламоля, що не раз потихеньку робив йому в зв'язку з цим пропозиції, від яких провансалець червонів. В результаті всього цього Генрієта, позбавлена відсутністю Ламоля тих втіх, які давало їй товариство Кокона, тобто його невичерпної веселості та його нескінченних вигадок, з'явилася до Маргарити з проханням вернути цю необхідну третю особу, без якої розум і серце Кокона з кожним днем втрачали свої здібності. Маргарита завжди співчутлива, цього разу спонукована благаннями Ламоля і бажаннями власного серця, призначила Генрієті на другий день побачення в будиночку з двома виходами, щоб поговорити там докладно і без перешкод про всі ці справи. Кокона без особливої приємності одержав записку Генрієти з запрошенням на вулицю Тізон о 9:30 годині. Проте він пішов на місце побачення і застав Генрієту розлючену тим, що вона з'явилася раніше від нього. «Фі, пане!» – сказала вона. «Як це нечемно примушувати дожидатись, не кажу вже принцесу, але й просто жінку!» «О, дожидатись?» – сказав Кокона. «Це якраз підходяще слово, а я навпаки йду в заклад, що ми з'явилися надто рано. І я?» «І справді рано?» «Я теж. Закладаюся, що не більше, як 10. «А в моїй записці зазначено було 9:30. «Та я й вийшов з Лувру о 9 годині, бо я, сказати між іншим, сьогодні на службі коло пана герцога Д'Алансона, і тому мушу залишати вас через годину». «І вам це приємно?» «Ні, слово честі. Тим більше, що настрій у пана Д'Алансона дуже поганий. А коли вже слухати його нарікання, то мені більше подобається слухати їх з таких прекрасних вуст, як ваші, аніж з його скривленого рота». «Ну, – сказала герцогиня, – це вже трохи краще. Ви сказали, що вийшли з Лувра о 9 годині. А тож, і думав іти просто сюди, аж на розі Гренельської вулиці помітив чоловіка, схожого на Ламоля». «Ну от, знову Ламоль. Знову, за дозволом вашим, а чи й без дозволу. Грубіян!» «Ну от, – сказав Кокона, – знову починаються приємності». «Ні, закінчуйте, що почали». «Не я почав. Адже ви питаєтесь, чого я спізнився?» «Звичайно. Хіба ж годиться, щоб я з'явилася перша?» «Ну, вам же нема кого шукати». «Ви нестерпні, мій любий. Але розказуйте далі». «Отже, на розі Гренельської вулиці ви помітили чоловіка, схожого на Ламоля. Але що це у вас на камзолі? Кров?» «Ну от, це ще один вмазав мене кров, коли падав». «Ви билися?» «Я думаю, за вашого Ламоля? А за кого ж я мав ще битися, по-вашому, за жінку?» «Дякую. Я пішов за чоловіком, що мав нерозсудливість прибрати вигляд мого друга. Наздоганяю його на вулиці Кокільєр, заходжу спереду, заглядаю в обличчя при світлі якоїсь крамнички. Це не він». «Ну от, добре вийшло». «Так, але йому вийшло погано. Пане, сказав я йому, ви нахаба, коли дозволяєте собі бути схожим здалеку на мого друга, пана Деламоля, справжнього лицаря. Тим часом, як зблизька, одразу видно, що ви просто волоцюга. Тут він вихопив шпагу, я теж. І за третім випадом, от незграба, він впав, забризкавши мене кров'ю. Ви ж принаймні хоч подали йому допомогу? Я зібрався це зробити, але тут проїздить якийсь другий лицар. Ах, герцогиня, на цей раз я був цілком певен, що це Ламоль. На нещастя, кінь мчав галопом. Я кинувся бігти за конем, але люди, що зібралися подивитися, як я бився, побігли за мною. Отже, мене могли прийняти за злодія, за яким женеться вся ця кривава наволоч. А тому мені довелося повернути і розігнати їх. На це знадобився ще якийсь час. А за цей час лицар зник. Я знову кинувся за ним. Марно. Ніхто його й не помітив. Нарешті, натомившись від біганини, я прийшов сюди. «Стомившись», – сказала герцогиня, – «як це чемно!» «Слухайте, люба моя», – сказав Кокона, розвалившись недбало у фатеї. «Ви знову збираєтесь дорікати мені цим бідолашним Ламолем?» «Ну, ви не маєте рації, бо нарешті дружба, бачите, я бажав би бути таким розумним або освіченим, як бідний мій друг. І знайшов би тоді порівняння, що дало б вам обмацати мою думку рукою. Дружба, бачите, це зоря, а кохання, кохання...» «Ну от вам, порівняємо кохання, це тільки свічка». «Ви скажете, що є кілька сортів?» «Чого, кохання?» «Ні, свічок. І що серед них є краще від інших?» Рожеві, наприклад, такі рожеві – ці найкраще. Але хоч би яка була рожева свічка, вона згорає, а зоря сяє завжди. На це ви скажете, що коли одна свічка згорить, у свічник стромляють іншу. «Пане Дикокона, ви дуроляб?» «Ні». «Пане Дикокона, ви нестерпний?» «Ні». «Пане Дикокона, ви негідник?» «Пані, попереджаю вас, що ви примушуєте мене втроє більше жаліти за Ламолем. Ви не кохаєте мене». «Навпаки, герцогиня, ви не розумієте того, я обожнюю вас. Але я можу кохати вас, дорожити вами, обожнювати вас і в пропащі хвилини складати хвалу моєму другові». «Ви називаєте пропащими хвилинами ті, що проводите зі мною? А що ви хочете? Бідний Ламоль не виходить мені з голови». «Він дорожчий вам, ніж я?» «Це недостойно». «Ну, Анібал, я ненавиджу вас. Посмійте тільки сказати, що він вам дорожчий. Попереджаю вас, що коли є в світі щось дорожче для вас, від мене...» «Генрієта, найпрекрасніша з герцогинь, послухайте мене. Не ставте нескромних питань заради власного вашого спокою. Я люблю вас більше від усіх жінок, а Ламоля люблю більше від усіх чоловіків». «Добре сказано», – мовив раптом чийсь голос. Шовкова завіса перед великим панно, що посунулося в товщу муру і відсолонило прохід між двома кімнатами, піднялась. І в рамі дверей, як прекрасний портрет Тіціана в золотій оправі, з'явилася постать Ламоля. «Ламоль!» – крикнув Кокона, незважаючи на Маргариту і не гаючи часу на подяку за зроблену нею несподіванку. «Ламоль, друг мій, дорогий мій Ламоль!» І кинувся в обійми друга, перекинувши фотей, на якому сидів, і стіл, що стояв на його дорозі. Ламоль гаряче відповів на його обійми, але, відповідаючи ласками на ласки, сказав, звертаючись до герцогині Деневер: «Пробачте мені, пані, якщо вимовлено в розмові ім'я моє розбивало часом ваші милі взаємини з моїм другом. Звичайно», – додав він, кидаючи невимовно ніжний погляд на Маргариту, «не від мене залежало, що я не міг побачитися з вами досі». «Бачиш», – мовила собі Маргарита, «бачиш, Генрієта, я додержала слово, ось він». «То я можу дякувати за це щастя тільки проханням герцогині?» – спитав Ламоль. «Тільки її проханням», – відповіла Маргарита. і, повернувшись до Ламоля, сказала далі. «Дозволяю вам, Ламоль, не вірити жодному слову з того, що я кажу». В цю хвилину Кокона, що встиг вже 10 разів пригорнути друга до серця і 20 разів обійняти його, підняв канделябр до його обличчя, щоб подивитися на друга при світлі, а потім став перед Маргаритою на коліна і поцілував її плаття. «Ах, яке щастя!» – сказала герцогиня Деневер. «Тепер ви визнаєте мене стерпною». «Чорт забирай!» – скрикнув Кокона. «Я визнаю вас, як і завжди, чарівною. І скажу вам від щирого серця, хотів би я, щоб тут було 2-3 таких поляків, сарматів і всіляких інших гіперборейських варварів, щоб я міг примусити їх визнати вас царицею серед красунь». «Легше, Кокона, легше!» – сказав Ламоль. «А Маргарита?» «О, я не смію сперечатися!» – скрикнув Кокона тим напівжартівливим тоном, що властивий був тільки йому. «Пані Генрієта – цариця серед красунь, а пані Маргарита – красуня серед цариць». Але що б не сказав, що б не робив п'ємонець, він не спускав очей з Ламоля, захоплений щастям, що знайшов свого друга. «Ну, – сказала пані Деневер, – ходімо, прекрасна моя королево, даймо цим щирим друзям наговоритися сам на сам. У них знайдеться 1000 справ, щоб розказати один одному. Це нам неприємно, але це єдиний спосіб, попереджаю вас, повернути добре здоров'я панові Анібалу. Зробіть це для мене, королево моя, бо я маю дурість любити цю порожню голову, як каже його друг Деламоль». Маргарита прошепотіла кілька слів на вухо Ламолю, який сам хотів бачити друга, але хотів би разом з тим, щоб ніжність Кокона була не така вибаглива. А Кокона тим часом намагався викликати своїми запевняннями в коханні усмішку і лагідне слово на устах Генрієти. І без труднощів добився цього. Жінки вийшли у бічну кімнату, де їх чекала вечеря. Друзі залишилися вдвох. Цілком зрозуміло, що перше, про що Кокона спитав друга, були подробиці про той фатальний вечір, який мало не коштував йому життя. Під час розповіді Ламоля п'ємонець, якого нелегко було, як відомо, схвилювати такими речами, тремтів усім тілом. «Чому ж ти, – спитав він Ламоля, – замість того, щоб податися десь безвісті та завдавати мені турботи, не вдався до нашого пана? Адже герцог тебе захищав, він був би, сховав би тебе. Я жив би з тобою, а мій сум, хоч і вдаваний, обдурив би всіх придворних дурнів». «До нашого пана, – сказав Ламоль, знизивши голос, – до герцога Д'Алансона?» «Так. З того, що він сказав мені, я зрозумів, що саме йому ти мусиш дякувати за порятунок». «Я мушу дякувати за життя королю Наварському, – відповів Ламоль. «О-о-о! – пустив Кокона. – І ти певен? Ніяких сумнівів». «От король! Добрячий, чудовий король! А яка ж була в цій справі участь герцога Д'Алансона?» «Він тримав шворку, якою хотів мене задавити». «Чорт забирай! – скрикнув Кокона. – Ти певен того, що говориш? Ламоль! Як? Цей блідий принц! Це недолуге цуценя задавить мого друга? Чорт, забирай! Завтра я скажу йому, яка моя думка про нього. Ти здурів?» «Правда, він знову візьметься за те саме. Та що там? Це йому так не минеться». «Ну-ну, Кокона, заспокойся. І не забудь, що пробили вже 11:30, а сьогодні ввечері ти на службі у принца». «Великий мені клопіт з його службою. Хай чекає. Моя служба! Щоб я служив людині, яка тримала шворку? Жарти! Ні! Так уже доля судила. Я мусив розшукати тебе, щоб більше не покидати. Я залишаюся тут». «Але нещасний, розміркуй, ти ж не п'яний». «На щастя, бо коли б я був п'яний, я уже підпалив би Лувр». «Ну, Анібал, – знову почав Ламоль, – будь розумний, повернися. Служба – то святе діло». «А ти повернешся зі мною?» «Неможливо. Вони б знову надумали вбити тебе». «Не думаю. Я надто незначна особа в їх очах, щоб складати про мене якусь постійну змову, постанову на довгий час. Думка вбити мене прийшла їм в голову в хвилину капризу. Та й годі. Принци були того вечора в доброму настрої. То що ж ти робиш? Та нічого. Блукаю, гуляю. Ну що ж, я гулятиму, як і ти, блукатиму з тобою. Це чудово. Потім, якщо на тебе нападуть, нас буде двоє. І ми їм дамо доброго прочухана. Ах, коли б я з'явився цей герцог, ця кузька, я б приткнув би його, як метелика, до стіни. То попросись у нього принаймні у відпустку. Так, у безстрокову. Це діло, з цим я згоден. Зараз я йому напишу. Писати йому? Це не личить Кокана, він же принц крові. Так, крові, крові мого друга. Бережись! Крикнув Кокона, повертаючись своїми великими трагічними очима. «Бережись, щоб я не насміявся з твого етикету!» «Справді», – сказав сам собі Ламоль, «через кілька днів йому не треба буде ні принца, ані кого іншого. Бо якщо він схоче піти з нами, ми його заберемо звідси». І Кокона, не зустрічаючи більше опору з боку свого друга, взяв перо і старанно скомпонував найкростомовніше послання такого змісту. «Монсеньор, не може бути, щоб ваша високість, бувши так добре ознайомлені з античними часами, не знали зворушливої історії Ореста і Пілада, двох героїв, що уславилися своїми нещастями і своєю приязню. Мій друг Ламоль нещасний не менше від Ореста, а я ніжний серцем не менше від Пілада. Він має в цей час великі справи, що вимагають моєї допомоги, отже мені ніяк не можна розлучатися з ним. Через те я, з дозволу вашої високості, беру собі маленьку відпустку, тому що я мушу зв'язати свою долю з його долею, до чого б це мене не призвело. Велика сила відриває мене від вашої служби, зважаючи на що, я сподіваюся на ваше пробачення і насмілююсь назвати себе з пошаною вашої королівської високості монсеньор найнижчий і найпокірніший Аннібал граф де Кокона, нерозлучний друг пана де Ламоля». Написавши цей незрівнянний твір, Кокона прочитав його в голос Ламолю, а той знизав плечима. «Ну що ти скажеш?» – спитав Кокона, який не бачив цього руху або вдав, що не побачив. «Скажу», – відповів Ламоль, – «що пан Д'Алансон насміється з нас». «З нас? З обох вкупі. Це, здається, мені краще, ніж коли б задавив нас кожного окремо». «Ну», – сказав Ламоль, сміючись, – «одно може не перешкодить другому». «Ну що ж, тим гірше. Хай буде, що буде. А я пошлю листа сьогодні ввечері. Де ми перебудемо ніч, як підемо звідси?» «У метра Лагрієра. Знаєш, у тій кімнаті, де ти збирався мене приколоти, як ми не були ще Орестом і Піладом». «Добре, то я відійшлю листа у Лувр з нашим хазяїном». В цей момент пано відсунулось. «Ну?» – спитали в один голос обидві принцеси. «Де наші Орест з Піладом?» «Чорт забирай, пані», – відповів Кокона. «Пілад і Орест помирають з голоду і кохання». Справді, другого дня о 9-й годині ранку метр Лагрюєр відніс до Лувру шанобливе писання пана Анібала де Кокона.